قیامت پر کوم میدان د حشر کې د دې الله او دونه جوړ کی او دې په سوري ناس کی او نور څنګه کوي نور څنګه کوي دې په سوري ناس کی دا الله رحمت دی دا نه خبره دینا نا واغه مو پر دې چې څنګه دې لو کافرن عنکم الله وی چې دا کارونه تاسو کوي ګوره پابندای سره مستوره زکات ورکړای د پیغمبر د دین مدد کوي او دارنګ صدقات نذریه دا ورکړای کتا ټول کارونه تاسو کوي نا او کافرن عنکم او پرې دوه مزه دا الله مو تاسو نه سیئاتکم ګناهونه تاسو الله وی تاسو عمل نامو نه با تاسو ګناهونه ضروري جو هغه به ختم کړ عمل نامې به صفات ستري شي صدقات سره دا الله غضب او قهر دې کنه دا هم سکی کی سړی دی تا الله ډیر په قهر وی ډیر دې کنه سی په غضب وی دې صدقات سره الله رحم دی هغه غصو قهر د باری تعالی سور شي دلته به هم دا ګناهونه دا عمل نامې نورې دې ولا ادخلنکم داخل بکم تاسو جناتین جنتونو کا تجری من تحت یا چې بهي کې بلان دې چانا د بنگلو دا کې نال نه ارسلو نه رونه سلور نه رونه دي بس د مزو دي دا به تر صدقه چې بهي کې مدام دا به نیچ د نیر څه फायदा اوسې بنکو یا باران اوسې اوسې بنشي نه سه باغه بدای نه وی یو انداز باندې صاف سترا بغیر د چانا لان دي کاږي نه رونه کې سدينا غم د مشو دا امر کو کړی دي تاسو ګټي مټي کټي مټي کې نشته دا ټول کارونه خو شو لیکن فمن کفر بعد ذالک اسوک جماعت کی یو شک چانا دغه وادونا فمن کفر بعد ذالک کفر کی کفر معنا چې راکم وادی کړی دی دی وادو کی یو شک یو حصہ مات کی داغه نه انکار کی الله وی نبی تر پار او د قیامت پر ځان دی د قیامت پر ځان پر حضور نشتا چې دی وی الله ته حضور بیانې چې خدای تا کار می دیو جن نه وکړي موږ یې ځکه نو کړی چې داسې چلو زکات یې ځکه نو ورکړو چې داسې چلو اور خدای ما مدد د دین نه کو داسې چلو هیڅ کیسه حضور د دې سړي کو دی کینا دته سم وقبه نه وی او بیا د هغه مطابق چې سی ګړي دین الله ته سزا ورکړي فمن کفر بعد ذلک منکم چا چې څوک انکار وکړ پست دی منکم تاسو نه دا دومره تفصیل بیان شو او بیا تاسو کې کسان منکر دي انکار کوونکي دي معنا دا ده چې د دې وعدو یو شک مات کړ فقد ضل سوا سبیل دې خطا شدو سم لارینا سم لار ته نه خطا شو په ګډ ور باندې سر شو په کند باندې سر شو اوس مطلب دا چې دا وعده په دین نواب استه شي لیکن دې غوادي خپل ماته کړ وعده خپل ماته کړ چې کله وعده ماته کړ الله دا هغه ماته ورو ته وعده دې له سزا ورته او دا هغه سزا بیان دي په دې معنا نه هیڅ په سبب ماته ورو دې وعده لره نه په هیڅ میثاقهم په سبب ماته ورو دې هغه کله وعده خپل لره چې کوم مضبوطي وعده کړی وي هغه ماته کړ نو الله وی لا نه ماته ذلیل او رسوا کړ لا نه دلته په معنا د ذلت او رسوا سره دي الله وی دا کسان ما ذلیلان او رسوا کړ پسنی ذلیلان کړ چې ګور د کفر د اثر د وجنه په دې جزیه را لګی جزیه چې سالانه د ټیکس ور کوي دې باندې چې سنو لګی د ته ور ځانو هغه کفر د وجنه چې ایمان نه راولل او دا رنګ سو قتل شو شو څنګه شو لعناهم الله وی عذبناهم ما عذاب ور تدوی تا دل جزیه ته مقرر کول د جزیه سره چې جزیه په دې باندې مقرر شو یو معنا لعناهم ما دې ذلیلان او رسوا وګړو ذلیلان میته او رسوا میته وجعلنا قلوبهم قدر مغذون تدوی قاسیتا فمضبوطا ګوره یو سړی چې ګناه کوي او د ګناه نه وروسته ګوره تا مخکې مطلب چې د ګناه داغ په زړه باندې جوړیږي کنه نو کدی نه کا عملو کی کنه نو هغه داغ د ګناو کې اندلی شي هغه ختم شي نو کبیا د بل فرض ګناو کې بیا داغ جوړ شي بیا نه کا عملو سره هغه ګناه د نه بیا لري شي لیکن که یو سړی داسې بدبخت وي چې ګناه کوي او داغ نه وروسته نه کا عمل نه کوي په زړه باندې دا هغه ټول داغ لګي تر دې پوری چې ډیر ګناهونه وکړي نو دا کورواله نه دي دا مکمل احاطه په دې زړه باندې وکړي چې کله هغه په دې زړه باندې وکړ دا څنګه څه دی چې څه دی چې نو چرته باندې بیا نه کیږي کوي ښا نو الله وی هو جعلنا قلوبهم ما غرضون نو نه چا دي یو ديانو خاصیتن محکم مضبوط کلا چې پای کې بیا نرمي نه وا نرمي په کې بالکل نه وا دا سي مضبوط نو نو چې دای په څه چل کو دا الله په کتاب باندې جوړه د خدای خبرو کې ګوره تفصیل کوي دا خدای خبرو په څو کتاب سوچ کوي هغه نور په لاخري دا د خدای په خبرو کې تبدیلی او احکامو ته شروع کړه خدای یو شان دی ته دی پرشان دی نو کومه او تاسو دا چې شروع کړه چې بای ته خدای حکم خدا دی خو زه په ځای دې حکم باندې بل حکم مو چې ځان نه جوړ کړم څو تاسو کې دا څه په صحه شي معنا دا چې ګمره جوړت کو چې د خدای په کتاب کې تبدیلی کو او احکام بدلول را بدلول دا خو يهوديانو چې هغه بداکار کو يحرفون الكلمه اړول بدی احکام ام مواضعه د خپل خپل مقاماتنا چې حکم به کوم ځای کې لیکل شو الته نه دی واړو بل طرف ته به دا حکم ور واړو ونفو او هیر کو دی حظا مما ذکرو به یو حصا یو حصا مما دا حقا حصونا ذکرو به چی دیتا حکم کرشن داریو یو معتدها حصا یو کافی حصا دیئی رکلا ایری مانا سر پاکی بانی آمانو نکو کمو سیزنو چی دیتا حکم کرشن مما ذکرو به دا آغا سیزنو چی امر و حکم دیتا داری کرشنو چی دا کارونو بکوائے دا غیر یو کافی حصا چی دا کنا رای پریک ہو جا لگا منگو سکر سمرا افکان دی یو کافی حصا تو چی پریک را ولا تزالوا او هميشه لپاره ته اي پیغمبران تطلعوا تب خبريه على خائنه منهم في خيانات ديوان دي هميشه به خيانت کوي اګه تاسو ماوي ګوره نبي اسلام خلاف خلک کوم راجا مطلب اګه غټي ماټي چې کوټي کوټي جوړې یو ځل لار کې ورته ناشو صاحبدار علي رسول نبي اسلام مخ کې دیو ته غرني سلې دي چې بس راشنو حمله کوي او ختم دي کوي نبي رسول الله سلام ته حکم راغی صحابه مقتولی بن وطن قاضی په دینوز غلی چې دای بیا پتم نه لګی صحابه مو ته دینوز غلی نو دای هر قسم چې کنه چلونه کړی نبی علیہ السلام سره تکلیف رسول الله لپاره او الله یاسمک من الناس فاوالا چې الله بس تای حفاظت کړي دا مخلوق تاسو ته نشي کولای نبی علیہ السلام ته دای تکلیف نه رسول شي هم شر لپاره خبرې کې به په او خیانت دې کسانو او الا قلیلا من هی مگر ډیر لږ دې لږ کسان وداسي وي چې هغه دې ایمان دوجنه دا کار باندې کې جاي سری یعنی ایمان وروړلو او دې ایمان وروړلو د وژن هغه په یاد کار نه کوي لیکن چا چې ایمان دې کې نه وروړل دا څه دې په خیانت دې راو څه کوي کنه چا چې ایمان نه وروړل تر اوسه پورې هغه دې دینا د اسلام خلاف څه کوي الا قليلا منهم مگر لك کسان دین لک عبد الله السلام او دې مرګري چا دې ایمان وروړل دې علماء د کتاب ایمان وروړل فاف عنهم الله تبارک وتعالى ويعفو قدويتا احمد دین فاف عنهم بس دې تاسو کدا دې چې کوم نقصان تاسو رسول دې فل هر چې کنه دې ته معافي کا واصفح مقتنا واړو مقتنا واړو چې حکم راغې بیا ور سره jihad کې اوس لا حکم نشته تر اوسه صبر کوا مقتنا واړو چې حکم راغې بیا ور پر زم مدینه منوره کې دن نو هغه کوم بیا څه چې کړو نو څو تا پانی دین او جیو او بیا څه ساري سره شي او بنو نذیر يهوديان دال تن واغت ته خیبر کا او د خیبر نه حضرت عمر واغت شام ته ورسه تاسو کارونه پر دې شي ان الله بیشک الله تبارک و تعالی یحب المحسنین دینه کل دی چاته د مخلصان سره چې کوم کسان محسنان او مخلصان دي الله تبارک و تعالی دا هیڅ سره کوي دا خدای کتاب يهوديان په ذرا اوسي سایانو سره خبره ده فمن الذين بعض هغه کسان قالو چې هغه وي ان نصارا من عیسایان هغه چې ځان ته عیسایان وي اخذنا میثاقهم من ما قصدوا دین وعده من کما دینهم خو دې چې نبی له کلام راشي ایمان براله مدد وکړو رسول دې میرا کا حزن یو کافی حصہ مما دا هغه احکام نا ذکر دې چې دې ته حکم دا لري کړي شو نو کوم احکام چې دې ته حکم کړي شو کافی حصہ دا غي نه راکلا تو اغرینا بینهم واجل من کن یلتزی کی العداوتا دشمنی والبغضاء او بغض یو بل کرا ظاہرا با دی دیو بل کرا دشمنی کئی او پسوی کی با دیو بل کرا بغض کئی الہ یوم قیامات اور قیامت پوری و سوف ننبئهم زردج خبر بکی دی لرا اللہ تعالیٰ پا قیامت کے بما دا حقا مالنا کانو یسنعون چی دی پا دنیا دکور اللہ ولقد اخذ الله وعد الله تعالى ميثاق بني اسرائيل وعد محمد بن اسرائيل وبعثنا منهم او مقرر كل من ذي الله تعالى وي اسمي عشر نقيبا دول سرداران موسى عليه السلام في دين المسلمين وقال الله يا الله تعالى اني ما كم زكا سرين في اعتبار علم و قدر الزرع استاذ قدر يورم استاذ قدر نبينم استاذ ازرون خبرين اور دار اللي زفا دير قادرين جتا سخير دور رسول لأينا خلق مصلاة كتا سفا بن اكرم مستوى وآتيتم الزكاة زكاة ورتوين وآمنتم برسوليوتا سيمان دوري كتغمبران دون وعزرتموه مدد كتغمبران كوين وعفرتكم الله قرضا حسنا ورتوين تاسو الله تقرض حسن نبي صدقات ورتوين لو تغفرن عنكم قفر دوما دام الله نستاسو نسياتكم جناهم استاسو ولغو دخلنكم خام خادا سلبتن تاسو جناتا جنتنكا شبهي كلان جد فنغور دباغون راجل سلوب نهرنا لیکن فمن کفر بعد ذلك چاچا انکار کو فست دین کوم استاد دی او هغه پرونه منکر کو یعنی دا واضح کلمات کړي دا هغه نه مات کړ فقط ذل سوا سدی دې پتا شری سم لا لنا سم لا کنه پاتې کو پرور سر فدی مان له په سبب ما ته ورته دې نساء فرمواده پرې لعلهم الله ما زریدان او رسوات او تاسنه وجعلنا قلوبهم قدر ذل ما ذن دې خاصه تنقلت يحرفون الكلمات دې كثير او تبديل او احکام دې بدلون دې هغه کلمات عن مواضعه دې حق دې نقلنا دخل محلنا ونسو دې دې حقا يو دې حصا مما دا احکامنا ذكروا به دې دې حکم باغې کړی شو ولا تزالوا هميشه رفارت تلو خبرېږي بته على خائنه منهم ويونوا خيانت دوی الا قليلا منهم مگر لك کسان داتري چاغل بددي نوزي مسلمانان نوزي فاق عنهم لا مافی کوا دوی تا وصفار در گزر کوا مافی ورطا و قدم و کسانو دا چاغل ایمان لاؤو بس ایتا مافیو کا مخیر سے جشیوی وصفا ہوا ددی نمکوار و خطر گزر کوا ان الله بشك الله يحب المحسنين من قيد المحسنان سرا چکم کسان خطون کی اللہ داغی سرمین کئی محسن سے ومن الذین او بعض حق کسان قالو جو اینا نصارا من غیسایان اخذنا میساقهم من غسر وعدد دینا فنسون زیم ہی رکا حضن یو تابی حصا مما دا غاقامنا ذکرو بیهی چدی کا حکم داغی کلشو فا اغرائنا فسواجو لمن بینهم فریز دی کے العداو تا دشمنی والباقا و بغزی رائع من قیامت و قیامتا و سوفی لبیوهم او زرد چا قبر بدی اللہ تعالی دید رب قیامت کے بما دا غامالنا کانو یسناون چدی کوت بدنیا کی سبول السلام و یفرجه من الظلمات و النور بیدیه و یهدیه الى صراط المستقیم شدین مکی کتاب دا اہل کتاب سرو یہودیان سرا اور عیسائیان سرا داغی تفسیر مکی بیان شو جدئی کم لوزنہ کریو حقا لوزنہ دا ایناد کر او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دیر منصوبے دے جوڑ کے خباب منصوبوں کے دوئی تا کامیابی آسکنے کو فدیہ یکون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طرح بھی ایمان ترغیب اور کئی کتاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندی ایمان روڑے او جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا صداقت دا پارا دلائل بیانی دی چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیدیں دلی کلہ اور پڑاہو ندی کلی دچانا زکڑے ندکی او بیا چک چک تاسو حالات تاسو بیانی تاسو چکم قریبون جوڑوائے داغی اطلاع درکے گئی یا پہ تورات کی چد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ چکم سے خاطر آگلی اور آئی کہ تاسو تبدیلی کری دا داغی بیانم ستاسو مجھے تکی او باز احکام تاسو اڑو دی دی پائی کی متبدیلی روز کرا داغی بیانم تاسو تکی نداشور دلائل دی خبری دی چا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغمبر علیہ السلام پسر باندے دی نبوت تاجی کے دے دغن بوته پیغمبري ومنه په ځوان تاسو ایمان لرئ پیغمبر علي صلوات والسلام د چار یو حرف نه ویلو نه لیکل کیږي او چې کله الله دې د بوته پیغمبري ورکلا بیا هغه نورستو د دغه یو ديانو چې څومره هم هغه کوم منسوبي جوړ کړی وي وخت وخت باندې دا دې تیرا یادې چې د تورات احکام کې تغییر او تبديل راوستي دا دې اطلاع دا ټول د لایم د نبوت د پیغمبر علیه السلام اهل کتاب په دې باندې خپل دن چې دا د الله په طرف را سچ پیغمبر دی لیکن د دنیا سعهدور مشروط او بنیاد باندې دوی په پیغمبر علیه السلام ایمان نه ورولو دا غي بیان او الله کوي الله تعالی نبی علیه السلام په داسې زمانه کې را لېږلی دی چه پکم زمانه که دی دین آثار تمام تقریبا مٹاو ختمشی دی دینی هر چرس تا خوراوا چر تخال خال کسان داسیو چه اغیی پا صحیح دین بالی ولارو و اکثر خلق اغطول بی دین شبیو دا کفر تیری وی دا دین چه کمیلاری وی اغلاری طولی مٹاو شوی وی دا دی موقبان دی چه اتن راشی او پدا چه دورو تیرو کی نرد نبوت او رناور کی معلوم خبر دا چه دغا کس دغا احسان او داغی شکریہ دا کول پا هر انسان باندے ضروری فدی کافران احنی کتاب دی تو کنو قتل چه هر طرف تا دکفر تیری دی او نوم د اسلام او رنا د اسلام دوی تراله فکار داوا چه دوی ایمان روڑه وی پل زد اپریخه وی لیکن دا کسان بیا پا زد بانلیو او چه کلا دوی تا بومه لسل چه تاس ایمانو لین روڑه دی بنیاد خبری بے کولی دا دیوی چه منگا دا انبیاء کرام اولادیو زمان دا پارا حصہ خطر مکی نشتا او منگا دا اللہ تبارک و تعالی دوستانیو منگا حص خطر مکی تشتا دینا قیامت کی کمن سزا بالفرض راکین صلیو سرزن سیوا نشتا زیبا دا غلط خبر کولی سادگان خلقی پا دیر گلولی جو گگڑی نا اللہ تبارک و تعالی دلین جوابون اور گئی چی داتا سکمی دعوی کوئن فکار پداوا کتاب تا اللہ دنیا کی بھی سزا نوے درکڑے آخرت کی نوے درکڑے حالانکہ استاس و مشران تا تو دنیا کی سزاگانے میں لوشوی دی دچانا خنزیران اللہ جو اکڑی دی دچانا شادوگان جو اکڑی دی چا سرے سکڑی دی اور چا سرے سکڑی دی چرت دا سی مشوی دی چکار پر اولاد دا سے سخت سزاور گئی چرت دا سی مشوی دی یو محب پر محبوب دا سے سزاور گئی دا دول بدے دلائل لی چی بے بنیاد تا صدا خبری کوئے او دا خلق اچ غلوئے تا دے خبرو باندے تا دے حقیقت نشتا بلکہ حقیقت ام لگا دے چی کم سڑی پر نبی علیہ السلام باندے کی ایمان دوڑو قرآن باندے ایمان دوڑو لکم قرآن چی اللہ تبارک و تعالی مشعل دلارے دے دے در دولے دے زمان با استاس دے دولو او دا کفر پر تیارو کی دائیو مستقن رناوا چی دائی من لی بید پارا حسن نشتا بے بنیاد دا دی دی دغه بیان الله کوي او خدای باندې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اهل الكتاب اے اهل کتاب او یان وی سایان دوار ته وي قد جاءکم تحقیق ترار تاسو رسولنا پیغمبر مون کې حضور صلی الله علیه وسلم دې پیغمبر می درولې جو یو بیان لا کوم چې بیانې تاسو دا کثیر مما ډیر هغه احکام او صفات پیغمبر کون کون تو کونا چتا سبو بولنے نل کتاب تورات اور انجیل کے تورات اور انجیل کے دامن کا مانا دے فی سر دے فی الکتاب یعنی تورات اور انجیل کے چتم صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی یا احکام در رجب چ وعدہ کرے سڑے جناو کی گواہان پہ تیر چی دے پر رجب کی گی سنسار کی کی باپ گام لو وشتیشی نو دا احکام چا پر کڑی دے اہل کتاب کو کڑی نبی علیہ السلام صفات ان کو کڑی کی دامیان دی ایمان دارن دی اور دارنگی دا احکام در رجب وغیرہ دادی پکڑی نبی علیہ السلام کو سلام کر رہے اس وقت او بیان ورطاو کچھ دورا دا احکام تاسو ایک دا تاسو پکڑی دی ویا قوان کسیر او درگ درگی دی چانا دا دیرنا دیر دا سیدی احکام تاسو ایک نقصان کو کرے دے تو بیا ہم چلے کنا غلب یا نیو لے دا غیب پہ اظہار کی سا دنیوی فائدہ شتا دینا چکنا دنیوی فائدہ پائی کی نشتا ندڑیو نبی اعراض کئی وقت نوارائی او داغی نہ بیان تاس تکی نہ اللہ تاس پاگے باندی نیسی یعنی پس باندی اللہ تاس ہونی سرے او داغی اظہار تاس کرو تو او دیر سی انہ داتی دی چا اللہ داغی نہ در گزر گئی تاس تا داغی نہ بیان کئی نہ تاس پاگے باندی نیسی ندالی کتاب پوشو چدا کو حقیقت بیان شو زکا دیر اسے فات کی منگا تدیلی کڑی دا احکام کی مکڑی دا و اللہ سب بیان کئی اسے منگا تدیلی میری بیان کری داغن منو لکھو بیان ہی ایمان لگو قد جاءکم تحقیقا راغی تاستا من اللہ تا اللہ دا طرف نور نور تاستا دا اللہ دا طرف نراغی نور نمراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نبی علیہ السلام اللہ رو لے گو خود دے مانا دانا دے چھ بشر نرے بشریت پکل بے دے نورانیت پکل بے دے بازی مہد نور نبی علیہ السلام مانی پیغمبر علیہ السلام وقت وقت جواب ارکڑے دے چینما انا بشر مسکتون تاسو هر کو زوم یو انسان یې تو یو حای لیا پر زمره دې چې ما ته وحی کیږي الله مالا نبوت را کړلې او تاسو را پیغمبري نشته او تاسو وحی نه کیږي بار بار قران دې وضاحت کړې ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته نور ولې وي ځکه په دې کې قسم کوم چې تیرې دې شرک دي یا دې تیرې دې چا دې شکونو دي هغه ټول دې شرک تیرې دې کفر او دې شکوک هغه تیرې الله تبارک وتعالی د نبی اسلام پر اساس باندې لري لکه څنګه چې اوبه ته رڼا راشي او تیار ختم شي د پیغمبر علیه السلام پر اساس سره دا تمام ظلمات او تیری هغه د کفر دی هغه مثلا ته مثلا د دین علاوه د نور څه زمو دی الله ټول غلط دی ځکه نبی علیه السلام ته نور وي اور دا دی کومه خبرې چې د خلکو نه پټې وي معلومات ته هغه خلکو ته نو دا هغه وضاحت نبی صلی الله علیه وسلم کو نه پدې معنا سره دوی تصویر کې نور ویل کېږي چې د پټو خبرو وضاحت مشه چې دا قائد سره تعلق ساتي کدا مال سره اور دا یې د تیری د کفر مکمل الله د دې پر اساس سره ختم کړي د اطاعت نور پدې معنا سره په نبی صلی الله علیه وسلم شوی دی و کتاب مبین اور هغه تاسو قرآن مجید وسنګ قرآن مجید مبین چې واضح دي مراد اور معنی دي چې څومره مطالب د قرآن مجید دي تعویذ د قرآن مجید دي دا غیب بار د غیب نه کوي دا واقعات او هم ماضیو بیانې هغه ټول کې دا قرآن مجید پاک صاف او خانه دي راغ تاسو کتاب ان کتاب دي مشان خدا دې کتاب چې مبین او خانه کتاب دي خفاف کې نشتا اشکال کې نشتا مسائل تمام صحیح دي دعوی صحیح دي دلائل صحیح دي یهدی بیهی ہدایت کی اللہ تبارک و تعالی فدی کتاب اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرا من کو آگ جاتا ہدایت کی اتبا رضوانہو چاہا طلبگار دی چاہی در رضا اللہ تعالی اتبا کہ طلبگار دی رضوانہو در رضا اللہ کن سڑے چی دا اللہ رضا کر دی جس میں دوشتا طلب پکشتا طلب پکشتا ندیو قرآن صلی اللہ تبارک و تعالی دا انسان تا ہدایت دسو کئی سبل السلامی دلارو دا سلامتیا سلامتیا جو سمر لاری دی جو کم صحیح کے طلب دی طلب دی کوشش دا اللہ تا رضا کولو کئی تا اللہ تبارک و تعالی دا انسان تا ہدایت تا حق لارو کئی جو کمی لاری دی چاہی دا سلامتیا دی چا حق لاری دا دین دا اللہ دی اللہ ورطا دقل دین لاری کولو کی او پاغیبان دا انسان روان شی او پا شرط دی چی دے طلب دا چاہی دا رضا دا اللہ تعالی اللہ رضا کئی اور جو کوم انسان دا اللہ دا رضا طلب نہ دے کڑے تے کہ طلب نشتا نہ دا انسان تا اللہ بیا دخل دین داری نہ کئی او نہ دخل دین دروازے پتہ دا انسان مالک خدا ہوئی بیا پاگت بن بھی ویو پری جو ہم قباتی اللہ تعالی دا کسان میں ظلماتی دتیارو دا کفر نہ دلتا جمع ذکر شوی دا دتیارو دا کفر نہ دا کفر اقسام دیر زیاد تی داگی تیری دیری دی الان نوری رنہ دا چاہ دا اسلام تا کیونکہ اسلام یو دے پدې کې نورې کیسه خوشاله ده او کفر په اقسام غړ دي حالته جمع ذکر کړی دا اسلام یې مفرد ذکر کړی دی چې الله تبارک تعالی د دې په برکت دا کسان ته یوه د کفر نو با کړنا دی اسلام ته خو به اذن یې په توفیق د الله تعالی په هدایت د الله تعالی چې الله چاره توفیق ورکړي او چاته اراده د هدایت وی نو دا کسان الله ته یوه د کفر نو با کړنا دی اسلام ته ویادیهم الی صراط مستقیم او ہدایت کی دوی داد لاری برابری چاہ لار دے اسلام دا دے اسلام دے لاری ہدایت دا کتان تا اللہ کئی دا پو ترغیب اللہ ورکا اہل کتاب دا چتاسو پا پیغمبر علیہ السلام اور پا قرآن باندی ایمان روڑے ذکر چتاسو پا دے باندی ایمان روڑو نو دا غتیعون بودے رناتا براش ہے او دا دین اسلام چی کم لار دن پا غیبانے بتاسو صحیح روانش ہے دوی تے سور کو دعوت ورکو ترغیب دے اسلام ورکو اوس د دین وروسته د دې چا غلط عقاید دي داغه بیان کوي الله تعالی چې د حضرت عیسی علیه السلام باندې صحیح ده لګلا دی به حضرت عیسی علیه السلام ته خدای وي الله تبارک وتعالى وایي چې خدای په هغه ذات کې دی شي چې هغه په نور مخلوق باندې زوروري او په دې باندې څوک زورور نه وي هر چا له عذاب او کولی شي قدرت او څوک تکلیف نشي رسول ضرر نشي رسول د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې تاسو سوچ کړئ اپ استاد په شان دی هغه ته تکلیف رسي رسي دی شي او قضا غدا تکلیف پر کون دا غدا پار سوت بچتون کی نشتا کم از کم تاسو بیا باغا باندی عقیدت دیولی لرائی چدا اللہ دے لقد کفر اللذین خامقا کافر شیدی آتا کسان لی عیسائیاننا قالو چوائی دوی ان اللہ بتائی سر اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دے چزوید مریم دے دادی یاقوبیو نظری ہوا عیسائیانو کی تکم دا غدل دا اغیبوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا خدائی دے او دتا بے دارک خدائی دے اغه نور وی دا خدای زوی دی او اغه نور وی چې دا درېم درو خدایانو دی دا درې نظری په دای کې وی نو دې دلیل دی چې حضرت عیسی علیه السلام دا خدای دی دای په دا وی صرف دا ورته ناشنا ښکاری دا چې حضرت عیسی علیه السلام طریق د ولادت دا طریقه د نورو مخلوقاتو نه بدلا و دای په دې اعتبار سره دغه سوی دا الله دا خدای نسبت ورته ولته ورته وای پیغمبر علیه السلام آتا دا واستا سہلت دا فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ فَسُوْقْ دَي چِ قُدْرَتْ قُلَرِي دَي خَبْرِ چِ منعَكِ چَا لَرَا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لَرَا دا عذاب دا اللہ تعالیٰ آنا کچرتا اللہ اغواری دل عذاب ورکون سوق شتبیا چاقا قدرت دے خبری لری چا عذاب دا اللہ تعالیٰ ندے بچ کی ایسو کن نشتا نچی کرکا اللہ غاڑی دل عذاب ورکول تا خود ممکناتو ندا سوک بچکون کے دد نشتا اسنگا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیا خدای کی دیشی نا قلوہ پیغمبر علیہ السلام کمین لکو سوک قدرت دری دد خبری چی منع جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لرہ من اللہ شیعات عذاب دا اللہ تعالی نا سو قدر عذاب دا اللہ ددن منع کیو دید آغین بچ کی نچا تا قدشتا بالکل نشتا خدا پاک موقع ان ارادا او غاڑی اللہ تعالی ان یهلک المسیحا چی عذاب ورکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جزوی دا مریم دے و امہو اور مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چی حضرت مریم دا یعنی کہ اللہ دا او غاڑی دید عذاب ورکول شتا سوک چی دید اللہ دا سزانا بچ کی چی نشتا دے گا تاس سنگ دید خدای وائی دا خدای نشکی دے و من فی الارض جمیعا اور حاضر کسان اتلا چی دی پا دیز مکہ کٹول کدی اٹول کسان اتلا اللہ عذاب ورکول ارادو کی سوچ تری چی دا مخلوق دا اللہ دا عذاب نبچ کی نا چی نشتا دا اللہ مخلوق والی تاثر آتی دا مل رئے چی دا خدایان دی یو دلیل خدا شو چی گورا دی دا عذاب نخون زان نشی محفوظ کولے دی دا خدای توب لائک نی دا عقیدہ پیس تاثر غلط دا او زیمت آدھا وللہ ملک السماوات والارض دا اللہ پہ اختیار کی دی خزانی دے چا دا خزانی دا حق آسمانون ہوں دزم کو ملک کا مانا دا خزانی سر دے دا آسمانون ہوں خزانی دے چا پہ اختیار کی دی دا اللہ دزم کے خزانی دے چا پہ اختیار کی دی اللہ وللہ اور اللہ لردہ بادشاہی پچا باندے پا آہل دا آسمانون ہوں پا آہل دزم کو باندے آسمانون ہوں کی جس سوک مخلوق تھی نرس بمیر دا سیزن دی کپزم کا دا سکینات تھی دے دورو کی تصرف کیوں کہ سوک تھی اللہ تبارک و تعالی وللہ ملک السماوات اللہ لرا اختیار دے پاسمانوں اور قسموں کی وما بینہما سجد دی پمیس کی دی دری معنی شوئے چا اللہ لرا خزانی دا اسمانوں اور قسموں کو جسد دی پمیس کی دی دا خزانی دے چا پہ اختیار کی دی دا اللہ پہ اختیار کی دی دا اللہ بادشاہی دا پاہل دے چا دا اسمانوں اور پاہل دے قسموں کو باندے سجد پمیس کی مخلوق دی بادشاہی پہ رچارا دا اللہ دا تصرف کون کے بدی سنوں کے سوچ پہ اللہ تبارک و تعالی دے دبل چاہنے سے اختیار پدی کشتا دینا جس طرح اتاس واقعہ غلط ہوگا یخلقو ما یشاؤ یخلقو کما یشاؤ پیدا کری اللہ تبارک و تعالی لکا سنگچ اغواری دیمان مکی کا مقدر دے سنگچ اللہ اغواری دا سے پیدا کری بغیر پلارم پیدا کولیشی بغیر مورا پلارم پیدا کولیشی اور دا مورا پلار امام مخلوقات پیدا کری دی دیکھ اس طرح سکار دیچے دادا سے پیدا شوید مورا تدوری یخلقو پیدا کری اللہ تعالی مخلوقات کما یشاؤ سنگچ اغواری سوک دا اللہ دا کار رکاوت نشکے دے اغواری واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تبارک و تعالی پر ہر شیء باندې قدرت لرون کې نه دا کوئی کایان یا کوئی فقہی ته دا جواب ورکو چې دا تاسو کوم عقیده ساتلې ته دا عقیده تاسو غلطه ده بیا چې پیغمبر علیہ السلام وکړه دې ته وي د مدینه منورې يهودانو ته یا هغه د یمن راغلي عیسایان د نجران قبیلې هغه ته دا خبرو کې چې ګوره ایمان راوړو که تاسو ایمان نه راوړې نه اخر به تاسو ډېر خرابې ای کہ بتا سو آزادی گئی ندی مکھ نہ کو ہوئی کہ نہ منگا آزاد چل کرے میں خدا اللہ تبارک و تعالی دا انبیاء کرام اولاد ہی ہوں کہ کنا منگا انبیاء کرام اولاد ہی ہوں منگا اللہ آزاد نہ رکھے اور من خدا اللہ دوستان ہی ہوں اللہ تبارک و تعالی جواب ہو کہ چکا دا تا سو دن ردی تعلق ما سر جو روائے مستاس دے مشاران نبی آمہ اولی آزاد اور کرے سزا بلے میتے خنزیران دے اکڑی دی بلے میتے شاہد روغان دے اکڑی دی دا سس دے سر شیری دی مکتا سو زمان دوستائی کی وائے یا راتا سره بل کوم تعلق دا وکړنه ما به تاسو له سزا نه درکوړه حالان کې تاسو څه سزا ملو شي وقالت اليهود هي يهوديان د مدینه منورې ون نصارا اور دارنګ عیسایان په نجران او د یمن لالا کې چې کوم دل تراغلی نبی صلی الله علیه وسلم څخه مناظری کول لا نو دای ورته نحن ابنا الله من سیو منګ داسیو لکه زامن د الله تعالی او الله زمون په نسبت داسې دی لکه پلار شفقت کوم کې رب الاولاد سره موږ الله زامن نه دي که مجاز ده که مجاز دي نه مجاز وي منګ داسیو لکه څنګه چې او پلار مهربانه د خپل اولاد ته پاره وي نو الله تبارک وتعالى په موږ باندې مهرباني کوونکې دی او موږ د هغه لپاره په شان زامن یو کس کې په قرب او منزله کې چې الله ته نهایت نږدې یو زمون دا جا الله ته نږدې ده لکه څنګه چې درجه د زوی خپل پلار ته نږدې وي دې ته مجاز وي موږ زامن یو د الله لپاره دی اولاد دا څه نه وایي چې موږ ټول د الله اولاد یو خو مطلب دا دی چې د الله تبارک وتعالى ان الله تعالی